До мажор и ре мажор. От книгата Основният тон. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 2. 8 май 1936 година. Петък. 5 часа сутринта. Отче наш. Какъв беше предметът на миналата лекция? Представете си, че ви дадат една такава задача. Да направите една песен на живота. Една тема да направите. Една песен за живота. Да съчините една песен или в музика, или в поезия. Една песен за живота. Когато на едно дете разкриват азбуката, каква е целта? То с първите букви философ няма да стане. Първата буква, втората, третата. И едва след 16 години, едва като попитат, буквите едва може да напише нещо. Или разкрият от 1 до 10. Може да преповтаря. Като научи знаците, може да работи, но само до 10. Но между 5 и 6, какво ще туриш? Между 6 и 7, какво ще туриш? Ще туриш една дроб. Тя каква ще бъде? Една втора. Но тури нещо ново. Един нов символ. Или да кажем, вие започвате по музика. Казвате, мажорната гама. Аз наричам мажорната гама спираловидна гама. До мажор. Ти не може да се ориентираш. Ти най-първо започваш с до мажор. Като се изгуби една птица, започва такова положение, върти се, излиза. Ти от до мажор коя гама вземаш? Ре мажор. Ре мажор е радиална гама. Философски работи. Веднага казва така. Хубаво. Какво ви интересува вас до мажор или ре мажор? Под до мажор е създаден целият ваш организъм. Под ре мажор стават всички ваши движения. Вие не можете крачка да направите, ако не знаете ре мажор. Щом забравите ре мажор, забравите да ходите. Щом забравите до мажор, умирате. Един философ, като го попитали какво нещо е Вселената, отговорил, че тя е едно яйце. Ами кой го е направил? Никой не го знае. Замътило се яйцето и като се измътило, тръгнало яйцето напред. Питам, какво иска да каже този философ? Значи, намираш се в едно положение. Най-после се пробужда съзнанието. Ти искаш да измениш той положение, в което си. Искаш да измениш състоянието си. Вие по някой път се намирате в едно състояние. Скучен е животът ви. Скучно ви е. Въртиш се. Искаш една нова обстановка на нещата. Сега има неестествено положение. Представете си, че имате такова изкуствено положение в света. Това е едно изкуствено положение в света. Тази форма не е образувана от природата. Ти какво може да научиш от това положение? Разгледайте тази фигура. Какво ще научите от нея? Представете си онзи кръчмарин. Той е Бог. Сложил такива чаши на масата. Турил бутилка с червена някаква течност. Този, като дойде, погледне чашата празна. Казва, брей, аз може да изпразня шишето. Чакай, след като напълних тази чаша, мога ли да я изпразня? Да я изсипя на земята не бива. Тогава да я изпия. Тури в устата и изсипе. Изпие една чаша, две, три, пет чаши. Неговият ум, кафенето започне да се върти наоколо. До мажоре, но не от човешки происход. До мажор от чашата излезе и не върви по права линия. Тогава той ще замяза на онзи руснак, който се напил и залита и го среща един офицер и му казва: «Ама ти си пиян!» Войникът ял лук и му казва: «Мирише, лук съм ял!» Отива на лук, мирише, като отива при него. Офицерът тури от две дъски и му казва: «Ще ходиш по дъските право». Войникът ходил от едната на другата дъска. Как да изпълняваш заповед? Едната дъска заради мене, другата дъска заради вас. От почитание едната е заради вас. Понеже съм войник, стъпвам на едната, за да покажа, че съм войник. Изпълнявам заповед. Стъпвам на втората заради вас. Слушам, ваше благородие. И пак залита на другата дъска. Сега какво ще изкарате от този анекдот? На този руснак може да се смеят хората, но често хората имат същото противоречие. Един човешки порядък е производство на руския войник. Една дъска за себе си, другата за офицера. И за да скрие, че е пил ракия, той е ял лук отгоре. Та някой ще изкара, че всичките хора, които са яли лук, първо са пили ракия, после са яли лук. Питам, тази философия права ли е? Не. Но към предмета. В човека винаги има едно състояние на разширение вътре. Вземете живота. Всяка една мисъл има един подтик вътрешен. Спираловиден подтик да започне едно движение има. Възходяще, нагоре или слизане надолу. Най-първо това спираловидно положение е слизане надолу. След като се стигне до крайния предел, се образува едно радиално положение. Човек взима един път, една идея се явява в него. Или в тебе се явява едно желание, което ти искаш да го постигнеш. Едно желание може да се постигне. Едно желание може да се постигне само в гамата ре мажор. Постигнеш ре мажор, ще дойдеш до желанието си. Искаш това желание да го завладаш, да опиташ неговото вътрешно съдържание. Имате гамата ми минор. Мито може ли да го повишите? Ми мажор има ли? Няма. На какво основание няма? Естественото положение на мито в гамата е такова. То е повишено в естествено положение. Може да го понижите сега. То значи за постигане на твоето желание. Но той желание трябва да се храни. Каквото и да е желание в света, когато вие говорите за някакво постижение в света, когато не говорите за някакво постижение в света, подразбира се, всяка една мисъл, всяко едно желание трябва да се храни. Аз разбирам желанието не в този смисъл, както вие разбирате. Желанието и мислите са вложени в човека. Без мисли, без желания човек не може да се прояви. Някой казва: «Ти не можеш, ти не трябва да желаеш». то е друга философия. Има желания, вложени, които трябва да се постигнат. Желание имаш да живееш, желание имаш да мислиш, желание имаш да обичаш. Желанието е един вътрешен подтик. Той желание може да се поддържа, да се отхрани само с фа мажор. Фа мажор се отличава по това, че не можеш да понижиш фато. Можеш само да го повишиш. И фа мажор не е естествено положение. Мито може само да понижите. Фато може само да повишите. Сега вие имате фа мажор и го повишавате и го понижавате. И ми мажор. Следователно, които не са разбрали този закон, казват: Мойсей е казал: не пожелай. Значи не се стреми да повишиш гамата ми, а реализирането на целта е в гамата фа мажор. В фа мажор целият свят пее. За какво ли не пеят? За сила, за богатство. А какъв е цветът на фа мажор? Зелен. А що е зеленият цвят? То е най-силната отрова. Няма по-силна отрова в света от зеления цвят. Не е лошото в отровата. Трябва да знаеш как да я вземеш, да се приспособиш. Ако знаеш как да употребиш, ти след време ще се браниш от всички твои неприятели. Защото съвременните хора, като пеят фа мажор, те са се отровили от цвета на фа мажор. Само от цвета са се отровили. Сега видимо това са отвлечени понятия. Това са резултати. Вие имате на разположение на духа. Не искате да живеете. Не му знаете произхода на това неразположение. Казвате: неразположен съм. Защо си неразположен? Пари нямам. Пей фа мажор. Казвате: с пеене тази работа става ли? Казва някой: с игла, кладенец копае ли се? Какво ще кажете? С игла, кладенец копае ли се? Копае се. Онзи майстор, който знае да шие, взе дрехите на един цар и вземе 20 000 лева за дрехите. Не може ли с игла да изкопае кладенец? С парите, които взел, може да изкопае. Иглата копае, но да знаеш как да копаеш кладенец. Ако не знаеш, ще се бучкаш. Ако я впрегнеш в правата посока, можеш. Тогава идва парата. Ти можеш да я туриш в един котел, може да я накараш да те вози. Като я туриш в един котел, парата върти колелетата и работи за човека. Но трябва да знаеш как да впрегнеш парата. Казвам сега, много ваши мисли трябва да ги впрегнете на работа. След време вие ще кажете тъй: изгубихме си времето да изучаваме окултната наука. Питам: досега, както живеят хората, не са ли изгубили времето? Какво са постигнали хората? Нищо не са постигнали. Може да имат хиляди постижения, но същественото не е постигнато. Кое е онова, което може да осмисли живота? Правият път кой е? До там, дето сте достигнали, трябва да го следвате. За пример, вие седите и не знаете как да организирате вашите мисли. Какво значи да организираш мисълта? Да организираш мисълта значи да впрегнеш мисълта на работа. Вие имате мъчноти, и не знаете целта на мъчнотиите. Вие още не сте правили опити с вашите мъчнотии. Всяка мъчнотия може да се преодолее, но трябва да знаеш как. Та казвам, при сегашното състояние, както сега се намирате, вие започвате с разочарованието и свършвате с разочарованието. Той е човешки порядък в света. Човек има минус, когато седи индиферентен, когато няма никаква подбудителна причина. Седи пасивен, казва. За мен е все едно. Дойде едно друго състояние. Той, което подбужда човека да работи, то е божественото. Щом получи тази перпендикулярна линия на минуса, той, което вие наричате всичките страдания на света, те са плюс. Ти си в едно пасивно състояние. Щом дойдат страданията, тогава дойде Божественото. Всяко страдание показва, че Божественото пресича човешкото пасивно състояние. Страданието показва активност. Събудиш се, в тебе започва едно движение. Ти искаш да се освободиш, казваш. Аз не искам той страдание. Хубаво. Какво трябва да правиш тогава? Свастика е един кръст в движение. Когато мъчнотиите започнат да се движат, то е свастика. Търпението е то. Работата тръгнала малко напред. Копаеш някой кладенец и появи се една капчица. Зарадваш се. Ако копаеш кладенец и не се появява капчица, обесърчиш се. Но като копаеш и се появи капката, наближаваш водата. Казваш, има нещо. Страданието в света е първата капка на дълбокия кладенец, който човек копае. Страданието показва, че той не се качва към Бога. Той слиза и разкопал един кладенец. Като излезе водата, започне да мисли. Казва, ще се удавя в тази вода. Ха нагоре и започва да се върти. Започва по закона на еволюцията да прави своя път нагоре. Следователно, страданието е път за излизане от дълбокия кладенец, който вие сте изкопали. Не мислете, че друг го изкопал, че ви гурнал. Сега ще се спра тук. На каква мисъл ви навеждат моите разсъждения? Това не са разсъждения, но ви изнасям неща много реални. Има една реалност в света, в която живеете. Вие не я схващате. На каква мисъл ви навеждам? Ако до тук ви оставя, и не говоря нищо друго, за какво се говори до тук? Най-първо се говори за спиралната гама до мажор и за радиалната гама ре мажор. Другата гама ми може ли да бъде ми минор? Каква е ми минор? Сега всъщност първото движение е кръгообразно. Второто е праволинейно, но е безпредметно много разсъждение. Има положения, които както и да се разясняват, не могат да се разберат, докато не се изживеят. Както и да изясняваш думата преживяване, не е свободна. Човек трябва да го преживее, да го почувства. Във всяко чувство има мисъл и във всяка мисъл има чувство. Човек трябва да го почувства. Може ли да ви говорят хиляди години за някои работи, без да ги преживеете? За пример, ред понятия има. Да бъдеш добър. Каква идея има? Много отвлечена идея. казва: трябва да бъдеш разумен. В какво седи разумността на човека? Казва: трябва да бъдеш милостив. Милостив вече става малко по-ясно. Защото когато изискваш от другите хора да бъдат милостиви, казваш: бъдете милостиви. Ти знаеш какво е да си милостив. Ти си опитал. Когато страдаш, казваш: Господи, милост малко. Аз опитах. Знае какво нещо е страданието. Милост значи: понамажете ме малко с масло, но не ме бийте. Превържете ме. Достатъчно е той. Той е милост. Добре. Сега вие говорите за обхода. Какво нещо е обхода? Че си обходил да дойде около тебе. Аз може да те обходя. Ама обходата е спасително положение. Обходата, това е до мажор. Аз се движа с една такава светкавична бързина. В един голям кръг се движа. Кой неприятел може да дойде, когато се движиш с тази голяма бързина? Кой може да дойде да ти направи пакост? Когато някой ангел някой път дойде, със своя меч ви обхожда, вие сте в безопасност. Обхода значи да има кой да ви пази. Аз това разбирам. Който не знае да се пази, той не е герой. Нито е герой, нито някой герой има около него. Той се подразбира същността на движението. Казвам, ако твоят ум не може да се движи в гамата до мажор, или ако няма някой друг около тебе, ти си изложен на всевъзможни работи. Да кажем, имаш страдания. Посвирите до мажор. Усилите движението. Не на тесен кръг. Разширете кръга. Колкото този кръг става по-широк, толкова движението става по-бързо. Разшири кръга. Тогава хората казват: разшири кръга на понятията си. До мажор е то. Казва: трябва да се постигне. Друг закон е то. Казвам: тогава каква песен бихте направил на до мажор? Какво бихте писали? Как бихте запели на до мажор? До мажор ще считате като една красива мома или красив момък без мустаци. Една мома с златна коса, с най-меките ръце, които някога сте виждали, с най-голямата подвижност, която някога сте виждали. Как ще опишете тази мома? Младите момци, как ще опишат момите? До мажор при момата е млад момък. При момците е млада мома. Затова при момците тя е до мажор. При момите до минор. Разберете сега. Тия работи как ще опишете? Мажорните гами са потенциални гами. Миньорните гами, това са кинетически гами. Миньорните гами дават разположение. Казват, че били тъжни. Никаква тъга не дават. Тъгата на човека проистича от неговото неразбиране. Едно пасивно, почивателно състояние. При мажорната гама, след като седиш, казваш: той, което аз имам, ще го дам на другите хора. В тебе се заражда желание това, което имаш, да го дадеш на другите хора. То е мажорно състояние. То е божествено. Има качества божествени. То е преодоляващо качество. Защото и в божествения свят има мажорни гами. Аз употребих кръста в божествения свят само за контраст за човешкия свят. Значи една божествена гама, която дава спокойствие на ума, тя е в почивателно състояние. Едната, която дава активност на човека, тя е мажорна гама на изпълнението. Казвам, всякога, за да постигнете една идея, опитайте най-първо, ако вие можете да пеете за една идея, да ви въодушеви, вие може да постигнете идеята. Една идея може да ви въодушеви музикално. Там, дето музиката не взима участие в човека, в неговото състояние или в ума, или в чувствата, или в душата, нещата мъчно се постигат. До тук, както говорих, какво разбрахте от тази философия на музиката? Вие на цигулката имате 4 струни, опънати сега. Който не знае, може да носи цигулката и да я продаде за 5-10 лева. Който знае да свири, ще изкара нещо от мъчните работи. Учителят свири. Питам, при такива упражнения, какво настроение можеш да имаш? При такова настроение, човек може ли да бъде песимист? Ти седнеш някой път, заучаваш една песен. Някой път вие се упражнявате в нотите, по някой път вие вземате високи тонове. Един висок тон може да вдигнеш само при известни условия. Трябва да знаеш как да събудиш мозъчните центрове, да направиш съчетание между чувствата и мислите, за да може да вземеш един тон. Понеже ларинксът има много голямо влияние. Той трябва да бъде много пластичен, свободен. Трябва да освободиш ларинкса, за да можеш да пееш. Щом имаш най-малко стеснение, не можеш. И цигуларят да свири, трябва ръката да бъде свободна. Всичките мускули и мисли трябва да бъдат свободни. Когато говориш за свободната мисъл и за свободните чувства, или за правата мисъл, или за правите чувства и постъпки, то е без ограничение. Неограничения живот разбирам, когато божественото е потик на всичките наши мисли, желания. Божественото е потик на човешкото. Човешкото доставя материал, божественото дава потик. Сега някой от вас може да ви занимава технически работи. Във всяка техника трябва да има идея. Техника наричат тези бързи движения в музиката. Тях наричат технически. Колкото е по-бързо движението, толкова техниката е по-добра. Но да не е сплетено, да е ясно. Те действат очистително. Учителят свири и пее. Публикувано изображение. Имаше в природата едно яйце. То нямаше нито баща, нито майка, нито братя, нито сестри. Той яйце мислеше дано оживее. Той бялото яйце се мъти и на 21-я ден оживя. И тръгна то да пъпли. Отвори си широко очите и започна да мисли какво да яде. Хей, хей, хей. Вие казвате, какво пее човек? Опера. Вярвайте в онова, което Бог е вложил във вас. Има един живот. Всичките други неща да бъдат спомагателни. Има един външен човешки свят и един вътрешен. Гледайте условията на външния божествен свят и на вътрешния божествен свят да бъдат импулс на вашия външен и вътрешен човешки живот. Божественото е мощна сила. Другите работи са празни. Всичко друго е празнота. Като дойде Божественото, тогава всичкия друг материал, който имате, няма нещо, което Божественото да не може да направи. Следователно, когато Божественото влезе в човека, всичките заложби, които имате, ще се развият. Когато дойде Божественото, тогава ще дойдат правилните методи. Научете се да вярвате в Той, не да го обяснявате. Постижения искате, Той, което човек постига, не го разбира. Той, което човек не е постигнал, то е само един инертен подтик. Сега кажете ми, коя е най-главната идея, която остана в ума ви? Желайте Божественото да ви възлюби. Ако желаете любовта, желайте Божественото да ви възлюби. Втори момент. Вие, които сте възлюбени от Божественото, желайте тъй да възлюбите и другите. Най-първо желайте да бъдете възлюбени от Божественото. Е след като сте възлюбени, тъй както сте възлюбени от Божественото, тъй Божественото предайте го на другите, които очакват любов от вас. Божественото трябва да се предаде. Смисълът на живота е там. Който очаква да го обичат хората, той нищо не може да постигне. Божественото като те възлюби, ти ще обикнеш хората. Ако хората те възлюбят, то е защото Божественото си възлюбил. За да те възлюби един човек, той не може да те възлюби, ако ти не си възлюбил. Щом те възлюби Господ, и ти ще възлюбиш другите. Ти не можеш да възлюбиш другите, докато Божественото не те е възлюбило. То, като те възлюби, ти ще възлюбиш другите. Така че, ако Божественото във вас не е дошло, и вие не можете да го предадете на другите. Ако искате любовта на хората, ще чакате Бог да ги възлюби. Щом Бог ги възлюби, те ще проявят любовта си към вас. От две страни иде Божественото. Не е човекът, който проявява любовта в света. Той е реалността, той е живота. Който мисли друго яче, какво да ви кажа? Той е губене на времето и живота на празно. Всички други постижения в света не могат да се сравнят с това. Ще ви приведа един пример. Двама светии живели в пустинята, в планините на сегашна Етиопия. Дълго време живели там. Един ден тръгнали при хората да идат и дошли на едно място, дето единият светия видял своя другар, че подскочил и хукнал да бяга. Казва: аз го мислих, че е светия, пък той от какво ли се оплаши? Не съм го разбирал този страхливец. Той вижда едно голямо гърне от тия старите, пълно с златни монети. Гледай, казва, този голям будала. Той имал кон със себе си, натоварил коня. Той с тия пари направил къщи на бедните, за сирачетата, нищо не оставил за себе си. Започнал да се пита, дали Господ е доволен от всичкото, каквото направил? Най-после, като се молил, един ангел му казал така: всичките ти работи, като се теглят на везните, не тежат толкова, колкото тежи прескачането на твоя другар. Всичко друго, каквото можете да направите в света, не може да се сравни с онзи подтик на Божествената любов, който може да ви даде. Това скачане на светията е Божествената любов. то е божественото. Той скочи, а он си остана при парите по права линия. Ре мажор. Отива ми мажор. Фа мажор. Връща се, мисли, че всичко е свършил. Нищо не е свършил. Този светия до фа мажор дошъл. Сол мажор, ла мажор, си мажор остават неизпети. Докато не изпеете всичките гами, вие не можете да имате постижения. Колко тогава имате? 7 тона. Имате 5 мажорни и 2 миньорни. Ми минор и си минор. Другите са мажорни. Тогава човек може да има постижения. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 32-а лекция на младежкия клас. 8 май 1936 година. Изгрев, София.